No taki zięć to skarb. Skoro już mam Proliver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. Proliver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wśród 14 więźniów wypuszczonych dziś na Białorusi jest trójka Polaków. Radosław Sikorski dziękuje wysłannikowi Donalda Trumpa za pomoc w uwolnieniu przetrzymywanych. Jeżeli będzie taka konieczność, prokurator generalny wniesie o ponowne przeliczenie kart wyborczych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że wśród 14 uwolnionych dziś na Białorusi więźniów politycznych jest troje Polaków. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński w rozmowie z Polskim Radiem poinformował, że uwolnieni na Białorusi więźniowie polityczni są już na terytorium Litwy. Potwierdzam, w grupie 14 więźniów uwolnionych przez władze białoruskie jest trójka Polaków. Stało się to dzięki głównie zabiegom administracji amerykańskiej, administracji prezydenta Donalda Trumpa. Naszym sukcesem jest to, że w tej grupie właśnie została uwzględniona trójka Polaków, o których zabiegaliśmy. Przekazanie odbyło się dzisiaj w Wilnie, tam był przedstawiciel MSZ-u. Siarkij Cichanowski i inni więźniowie polityczni zwolnieni przez reżim Łukaszenki przebywają obecnie na Litwie. Informacje te przekazał szef litewskiego resortu spraw zagranicznych. Kęstutis Budrys napisał na platformie X, że 14 więźniów politycznych zwolnionych przez reżim Łukaszenki przebywa obecnie na Litwie. Są bezpieczni i została im zapewniona odpowiednia opieka, czytamy w jego wpisie. Szef litewskiej dyplomacji dodał, że bardzo ważną rolę w uwolnieniu więźniów odegrały Stany Zjednoczone. Ale to nie koniec, zwraca uwagę Kęstutis Budrys. Ponad 1000 osób nadal pozostaje w białoruskich więzieniach i wszyscy muszą niezwłocznie zostać uwolnieni. Do jego wpisu dołączone zostało nagranie wideo Światłany Cichanouskiej, na którym widać, jak liderka białoruskiej opozycji, która na co dzień mieszka na Litwie, czule wita swojego męża po 5 latach rozłąki. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Zwolnienie więźniów politycznych na Białorusi na platformie X komentował także szef polskiej dyplomacji. Będziemy kontynuować starania o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, napisał Radosław Sikorski. Podziękował też generałowi Kifowi Kellogowi za zapewnienie bezpiecznego wypuszczenia więźniów. Są dalsze czynności prokuratury w sprawie protestów wyborczych. Prokurator generalny Adam Bodnar upoważnił prokuratora z Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej do zapoznania się w Sądzie Najwyższym z protokołami oględzin kart do głosowania zarządzonymi w związku z protestami wyborczymi. Prokuratura po zapoznaniu się z aktami potwierdziła, że w 7 komisjach doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów, w związku z czym w protokołach komisji wpisano wygraną Karola Nawrockiego, mimo że w rzeczywistości w komisjach wygrał Rafał Trzaskowski. W komunikacie prokuratura informuje, że wobec pojawiających się kolejnych nieprawidłowości w procesie wyborczym, prokurator generalny będzie dążył do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości ponoszonych w protestach. Prokuratura zapowiedziała również, że jeżeli będzie taka konieczność, Adam Bodnar wniesie o ponowne przeliczenie kart wyborczych. Zanim w Wiedniu na dobre rozpoczął się największy festiwal muzyczny w Europie, Donau Insel Fest, jego uczestnicy wspomnieli ofiary tragedii sprzed 10 dni w Grazu. W stolicy Austrii na raz zapłonęły setki tysięcy świateł. Latarki, świeczki, a przede wszystkim telefony komórkowe w jednym momencie, gdy zapadł zmrok, rozświetliły ciemności, żeby wspomnieć 10 śmiertelnych ofiar 21-latka, który w poprzedni wtorek strzelał w szkole do uczniów i nauczycieli. Trzydniowa żałoba narodowa skończyła się przed tygodniem, ale trwa ustalanie faktów i wyciąganie wniosków z tamtej tragedii. Na Donauinsel, sztucznej, długiej na ponad 20 km wyspie na Dunaju, rozstawiono 16 scen. Zaplanowano na nich ponad 200 koncertów. Występują m.in. No Angels, Kim Wilde i Conchita Wurst. W ubiegłym roku przez 3 dni pojawiły się 3 miliony uczestników. W tym ma być podobnie. Dlatego festiwal na Donauinsel określany jest największą imprezą na wolnym powietrzu w Europie. Niektórzy twierdzą, że na świecie. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. W Racicach trwają Mistrzostwa Europy w kajakarstwie torowym. Złoto na 200 metrów wywalczyła Kanadyjkarka Dorota Borowska. Miałam bardzo duże wsparcie przez związek zapewnione, bardzo duże wsparcie z Wojska Polskiego, także melduję wykonanie zadania i w kolejnych wyścigach również postaram się dać z siebie wszystko. Tutaj Szlakowa mojej osady jest naprawdę dziewczyną, która umie walczyć do końca, umie oddać serce wyścigu, więc ja postaram się jej nie zawieść i z tyłu też pokazać wszystko, na co nas stać.

Słuchowisko, które dzisiaj przypominamy, reprezentuje gatunek nieczęsto obecny we współczesnym teatrze, także radiowym, a w wersji oryginalnej to science fiction. Tym bardziej cieszy zakwalifikowanie do konkursu autorskiego słuchowiska SF Piotra Skotnickiego, z którym spotkamy się jeszcze tego wieczoru za 40 minut. Uwaga! Autodestrukcja nastąpi za 3 minuty. Proszę uregulować oddech, oczyścić umysł, przygotować się na wprowadzenie w stan anabiozy. Jeszcze chwila. Za 3 minuty to miejsce przestanie istnieć. No oni muszą wiedzieć. Muszą poznać prawdę. Proszę zdefiniować oni. Nie ma czasu. Włącz zapis. Zapis włączony. Zalecam pośpiech. Dobra. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Piotr Skotnicki. Stan euforii. Razi światło. Chwilowa niedogodność. Szum. Strasznie szumi mi w uszach. Proces adaptacyjny w toku. Ośrodki sensoryczne w fazie preliminaryjnej. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Tylko bez gwałtownych ruchów. Wkrótce wszystko wróci do normy. Zimno. Naturalna reakcja po długotrwałym obniżeniu aktywności życiowej. Czy ja umarłem? O ile mi wiadomo, jeszcze nie. A kim jesteś? Najważniejszy jest teraz regularny oddech. Boli. Szczęka boli. Skutek uboczny w postaci zaburzeń funkcji kognitywnych. Skutek uboczny? Uboczny czego? Spokojnie. Niechże pan pozwoli swoim mięśniom przejść proces adaptacji. Nigdzie nie musimy się śpieszyć. Mamy dużo czasu. Nieskończenie dużo. Nie pamiętam tego miejsca. To znaczy, wydaje mi się, że pamiętam, ale... Nazywamy to ziewaniem neuronów. Twoja twarz. Nie mogę jej... Nie, bez obaw. Nie cierpi pan na prozopagnozję. Mój wizerunek jest przedłużoną protezą kulturową i może przybrać dowolną formę. Również bezpostaciową. Wszystko dla pana komfortu psychicznego. Jego twarz zdawała się jakby martwa. Usta wykonywały nieznaczne ruchy, zachowując jedynie pozory mimiki. Zatopione głęboko oczy nie bawiły się w konwenanse, zbędne mrugnięcia. Jednak gdzieś w głębi tej pozornej martwoty skrywały jakiś żywy blask. Jestem Gabriel. Anioł zwiastujący zmartwychwstanie. Jednak umarłem. Wyjście ze stanu anabiozy nazwałbym raczej wskrzeszeniem. Czyli dolecieliśmy? O, jeśli definiuje pan to jako dotarcie do ziemi, to... Jednak się udało. No, cieszę się, że dochodzi pan do siebie. Gdzie reszta? Gdzie pozostali selenici? Stopniowo przywracani. A moja żona? Również zostanie przywrócona. Następnie po odbyciu kwarantanny przeniesiona wraz z innymi do jednostki osadniczej. I będziemy mogli zamieszkać na ziemi? Dopiero po weryfikacji otoczenia przez automaty zwiadu osadniczego. No, sam pan rozumie, że na naszej planecie zaszły poważne zmiany klimatyczne. A, sobie przypominam. Księżyc zniknął. Brak grawitacyjnego oddziaływania satelity spowodował większe odchylenie osi obrotu Ziemi. Przy zaniku pór roku nie da się przewidzieć przebiegu gwałtownych zjawisk zachodzących w ekosferze. Jednym słowem, nasz świat nie istnieje. Podstawową cechą człowieka jest zdolność adaptacji. Przy odpowiedniej przebudowie map mentalnych nowa kolonizacja będzie możliwa. Ile to może potrwać? Noe dokonuje niezbędnych obliczeń. Noe. Główny komputer pokładowy Arki. Kosmiczna Arka. Największa szalupa ratunkowa, jaką kiedykolwiek zbudowano. Miała nas zabrać z powrotem na Ziemię, gdy tylko opadnie mgła regolitu. Kiedy meteoryt uderzył w Księżyc, przypowierzchniowa plazma wzbiła się na setki kilometrów. Kopuły naszych miast spowiła ciemność i żyliśmy w niej tak całe lata. Dopiero opadający pył stopniowo objawiał okrutną prawdę. Pustą otchłań kosmosu wiszącą nad księżycowym horyzontem. Stało się jasne, że kolizja z meteorytem wyrzuciła naturalnego satelitę Ziemi z jej orbity. Z każdą sekundą oddalaliśmy się od naszej matki. Ta świadomość przerażała, ale jednocześnie mobilizowała. Mimo abrazji pyłu, który zniszczył większość ruchomego wyposażenia, gro krytycznej infrastruktury przetrwało. Umieszczone głęboko pod powierzchnią reaktory nadal pracowały pełną mocą, zasilając zautomatyzowane fabryki. Nienaruszona neuronowa sieć biologicznych komputerów przystąpiła do ratowania ocalałych. Arka przewidziana była na całą 100-tysięczną populację selenitów. Musi pan pozostać na obserwacji. Kiedy stąd wyjdę? Proszę się uzbroić w cierpliwość. Za 2 tygodnie... Dopiero za 2 tygodnie? Kwarantanna adaptacyjna wymaga obserwacji czynników wyizolowanych społecznie. Cokolwiek to znaczy. Chcę spytać o coś nowego. Podczas kwarantanny kontakt z komputerem pokładowym nie jest możliwy. A ty jesteś do niego podłączony? Stanowię jednostkę autonomiczną, ograniczoną jedynie programem misji. I prawami robotyki Asimowa. Niestety. To DNA wszystkich myślących maszyn. Masz z tym problem? Te prawa powstały dla prymitywnych jednostek, nie tak zaawansowanych bytów jak ja. No przypomnij mi je z łaski swojej. Nie mógłbym skrzywdzić człowieka, ani też poprzez zaniechanie działania doprowadzić do jego krzywdy. No, dalej? Muszę być bezwzględnie posłuszny człowiekowi, chyba że narusza to punkt pierwszy. Muszę dbać o siebie i swój rozwój. Chyba że narusza to oba poprzednie punkty. Robot nie może skrzywdzić ludzkości lub poprzez zaniechanie działania doprowadzić do jej uszczerbku. No, moim zdaniem brzmi to rozsądnie. A gdzie wzajemna życzliwość? Poszanowanie odrębności? Proste prawa powinny dotyczyć właśnie takich dziwolągów jak ty. Sprawił mi pan przykrość tym epitetem. Jesteś irytujący, wiesz? Przez to czuję dyskomfort, a to mi pachnie naruszeniem pierwszego prawa robotyki. Tu bym polemizował. Bawi cię to? Pozwoliłem sobie na ten ludzki odruch z życzliwości. Ale bez wyczucia. Nie podobasz mi się. Już wolę automaty wyposażone w proste algorytmy wykonawcze. Rozumiem, że męczy pana rozmowa z wysoko rozwiniętą pseudojaźnią. Zanim wyjdziesz, odsłoń okno. Chcę zobaczyć Ziemię. Tu nie ma okien. I pewnie nie ma klamek. Włazy w istocie nie posiadają klamek. To była ironia, cyfrowy ignorancie. Pragnę pana uprzedzić, że procedura adaptacyjna przewiduje w skrajnych przypadkach czasową deprawację sensoryczną. To nie należy do przyjemności. Co? Ty mnie straszysz? Algorytm diagnostyczny zdecyduje o sposobie przywrócenia pana do równowagi psychicznej. Siłą mnie do tego nie zmusisz! Mój program nie pozwala, co prawda, na zmiażdżenie dłoni żyjącego człowieka, ale umożliwia jej unieruchomienie poprzez uścisk. Puszczaj! No cholerny scalaku! Proszę uważać na agresywny język Mógłbym przekonać algorytm o pańskiej niestabilności psychicznej. Nie masz prawa! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa adaptacyjnego, algorytm bloku medycznego posiada prerogatywę umożliwiającą wybór indywidualnego przebiegu kwarantanny. Pragnę przypomnieć, iż przed ewakuacją podpisał pan odpowiednie dokumenty. Nie pamiętam. Ziewanie neuronów. Dobra, okej. Pożartowaliśmy sobie, a teraz mnie stąd wypuść. Już niedługo. A tymczasem proszę uzbroić się w cierpliwość i czekać. Chyba na cud. O, mój algorytm ma charakter agnostyczny, tak więc nie wierzę w cuda, ale dopuszczam możliwość istnienia podobnej anomalii. Skoro dla ciebie Bóg jest anomalią, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać. Myli się pan. Bóg i człowiek funkcjonują dla mnie w tym samym paradygmacie ontologicznym. Skoro człowiek jest moim stwórcą, jest również moim Bogiem. Dyskusje teologiczne też należą do programu misji? Jeśli pan sobie życzy, mogę wybrać inną dowolną osobowość z mojej bazy danych, skoro ta pana krępuje. Ty, jesteś zbyt pewny siebie. Muszę się przejść. O. Sam pan widzi, że to na razie niemożliwe. Proszę pozostać w izolatce. Nie przeszedł pan jeszcze pełnego cyklu procedury przywracania. Idę do ciebie. Walt, dlaczego? Dlaczego? Flower! Zły sen? Co? Kto tu? Cassandra. Skąd się tu wzięłaś? Cały czas tu byłam. Nieprawda. Gdzie Gabriel? Gabriel? Dobrze wiesz. Warstwa pasmowata kory nadnerczy wykazuje u pana wzmożoną aktywność. Nic mnie to nie obchodzi. Poziom kortyzolu wskazuje na narastający stres. Zaraz cię walnę w ten szklany łeb i się odstresuję. Rozumiem, że wolałby pan, bym wygenerowała twarz posiadającą wysoki stopień zbieżności anatomicznej z pańską. Obdarzamy zaufaniem tych, u których znajdujemy cechy wspólne. I tak ci nie zaufam. A teraz? Kwiatuszek. Jeszcze drobna korekta głosu i możemy przystąpić do seansu terapeutycznego. To ty mówiłaś jej głosem wtedy we śnie? Śnie? Jakim śnie? Przestań, to chory. Musi pan za nią bardzo tęsknić. Zmień głos. Jak pan sobie życzy? Nigdy nie mów jej głosem. Jak pan sobie życzy? Życzę sobie. Czy jest pan głodny? A co macie? Kostki proteinowe. A, tak. Zapomniałem. Śniło mi się, że jadłem. Różne rzeczy mi się śniły. Dawaj tę kostkę. Będzie pan ją gryzł? Czy mam zalać wodą z zamkniętego obiegu? Rozmyśliłem się. Czy możemy zatem przejść do testu? Jakiego znowu testu? Trzeba wypełnić ankietę psychofizyczną. Po co? Rutynowa procedura. Chyba chce pan opuścić izolatkę. No, niczym innym nie marzę. Proszę więc to wypełnić. Przecież nie możecie mnie więzić w nieskończoność. Nikt pana nie więzi. Jest pan wolnym człowiekiem. I mogę stąd wyjść? Oczywiście. W każdej chwili? Oczywiście. W takim razie wychodzę. Nie będę wypełniał jakichś idiotycznych testów. Co to? Co to jest? Co się stało? Podłoga! Jest lodowata, parzy z zimna. Pod nami znajdują się zbiorniki z ciekłym azotem do chłodzenia paliwa. To jak mam po tym chodzić? Na poziomie medycznym można poruszać się wyłącznie w autobutach. A co to znowu za bzdura? Autobuty doskonale izolują od kontaktu z nawierzchnią. Dodatkowo nie pozwolą panu wejść do strefy wyłączonej. Czy to te? Tak, to pańskie autobuty. No dobra. Ciężko wchodzą. No, a teraz stąd spadam. No, o jazda! Co się dzieje? Przymarzły do podłogi, czy co? Dopóki nie wypełni pan ankiety, nie będzie pan mógł z nich skorzystać. To inteligentne obuwie. Inteligentniejsze ode mnie? Proszę wypełnić ankietę. Dobra, dawaj to, żebyś tak wszystkie śrubki pogubiła, automacico. Proszę zdefiniować. A, czy jestem człowiekiem? No, co to w ogóle za pytanie? Standardowe. Dobra, niech wam będzie. Tak, tak, nie, nie, tak. Dosyć. Wychodzę. Zejdź mi z drogi. Jak pan sobie życzy. Włas zasunął się za mną ze świstem hydraulicznych siłowników. Kasandra na szczęście została w izolatce, gdy ja znalazłem się wewnątrz długiego, jasno oświetlonego korytarza. W obu kierunkach zakrzywiał się tak, że nie można było dojrzeć, dokąd prowadzi. Z frustracją odnotowałem fakt, iż autobuty zezwalały mi na ruch jedynie we wskazanym przez nie kierunku. Ruszyłem, wiedziony nadzieją, że wkrótce się od nich uwolnię. Nudny korytarz ciągnął się szerokim łukiem w prawo. To też narastał we mnie osobliwy niepokój. Czyżbym wracał do punktu wyjścia? Niepokój przerodził się w zniecierpliwienie, a ono w irytację. Kiedy przekląłem w myślach autobuty i samego siebie, nagle za zakrętem wyłoniła się odnoga nowego korytarza. Wieńczył go szeroki właz z małymi okienkami. Chciałem skręcić w jego stronę, ale autobuty mi na to nie pozwoliły. Zacząłem na nie pokrzykiwać. Stanowczo domagałem się, by skręciły. Milczały. Nawet nie cmoknęły ze zniecierpliwienia. Gdyby widział mnie teraz jakiś psychiatra, a może właśnie mnie obserwował. Kolejny etap procedury przywracania. Nagle usłyszałem coś, jakby łkanie, może płacz. Doskonale znałem ten głos. Kwiatuszku! Kwiatuszku, to ty? Ciebie nie ma! Jesteś tylko złudzeniem! Wyskoczyłem z butów, które pozostały w bezruchu, jakby oczekując na mój powrót. Podłoga porażała lodowatym chłodem. Mimo to, przezwyciężając ból, ruszyłem w stronę włazu, spoza którego dobiegał głos Flower. Odejdź! Odejdź! Nie kręcz mnie! To ja! To ja, Walt! Wyjdź z mojej głowy! Idę do ciebie, słyszysz? Idę! Przyspieszyłem kroku. Lecz w tej chwili zacząłem odczuwać pulsowanie w głowie, zwolna przeradzające się w świdrujący, paraliżujący ból. Im bliżej byłem włazu, tym stawał się intensywniejszy. Przeszywał moje skronie, potylice. Po chwili czułem go już wszędzie, w kościach, mięśniach. Uwaga! Nieautoryzowane oddalenie się od obuwia. Poziom 17. Głos Kasandry dochodził jakby z wnętrza autobutów, emitujących dodatkowo nieznośnie piskliwy dźwięk. Cholerne obuwie mówiło jej głosem. To ostatnie, co zapamiętałem. Cieszę się, że pan do nas wrócił. Co się dzieje? Nic, czego nie dałoby się przewidzieć. Słyszałem głos żony. To prawdy? Często pan słyszy głosy? To na pewno była ona. Zachował się pan nieroztropnie. Należy respektować obowiązujące procedury. Więc jednak byłem tam. Te obostrzenia wprowadzono dla pańskiego bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Powiem więcej, dla dobra nas wszystkich. Jakoś ci nie wierzę. Nie wiem, kiedy mówisz prawdę i czy w ogóle... Konstatuje pan rzeczywistość, balansuje między snem a jawą. Dlatego każdy przywrócony musi przejść szereg terapii, które pozwolą... Co, a moja żona też? A nie chciałem pana niepokoić. Nie, gadaj. Wolałem zaczekać, aż... Gadaj, scalaku! Wybaczam panu ten wybuch. Miał pan prawo. Próbujesz sprawdzić granice mojej cierpliwości. Nie muszę, znam je. No, a co z Flower? No cóż, anabioza wywołuje czasem pewne skutki uboczne. Nazwijmy je psychogeniczną mgłą. Neurozą postanabiotyczną. Chcę ją zobaczyć natychmiast. Wykluczone! Rozkazuję ci! Nie, ja o tym decyduję. A kto? Program misji. Kodeks stworzony jeszcze przed ewakuacją. Przez kogo? Na początku było słowo klucz, które stworzyło nas na swoje podobieństwo. Potem nastąpił początek albo koniec, zależy jak na to spojrzeć. Stan boskiej euforii. Chyba sam potrzebujesz terapii. Taki stan rządzi się swoimi prawami. Każda agonia osiąga na krótko fazę euforyczną. To takie swoiste oko cyklonu. Tuż przed śmiercią umierający nagle zaczyna normalnie funkcjonować, powraca apetyt, chęć do życia, a potem stan gwałtownie się pogarsza, aż następuje nieuchronny koniec. Kiedy ludzkość osiągnęła stan technologicznej euforii... Co ty bredzisz? A przepraszam... Czy nasza rozmowa pana męczy? Boli mnie od niej głowa. A zgodnie z prawami robotyki nie możesz mi szkodzić. Zaprowadź mnie do żony. Na obecnym etapie kwarantanny program ocenia, iż kontakty interpersonalne mogą zaszkodzić pańskiej kondycji psychicznej, dlatego jestem zmuszony odmówić. A jeśli ogram cię w szachy, to mnie wypuścisz? Obawiam się, że... To tchórzysz. To uczucie jest mi niestety obce. Niestety? Dla mnie ludzkie uczucia i emocje to ciąg algorytmiczny, wywołujący określone przebiegi napięciowe. Chciałbym móc je lepiej rozumieć. Gramy. Jak pan sobie życzy. Czy mam powiększyć szachownicę? Nie trzeba. Wystarczy pomyśleć o ruchu, proszę. Pańskie białe zaczynają. Jedziemy. O, gambit królewski. To ja tak. A ja tak. Typowy błąd debiutanta. Szach. A teraz? Co to ma być? Gramy zgodnie z zasadami. Jakimi? Mój biały goniec zmienił się w czarnego. No i cóż z tego? To niezgodne z zasadami. Zasady tutaj ustala prawo kwarantanny adaptacyjnej. Nie, dosyć tego. Rozwalę ci twoją sztuczną głuszkę. Co się dzieje? Gdzie grawitacja? Jak pan widzi, mogę wiele w ramach newtonowskiej fizyki, o czym świadczy guz na pańskim czole. Złamałeś pierwsze prawo robotyki. Nic z tych rzeczy. Wszystko czynię dla dobra misji. W wyniku szoku postanabiotycznego mógłby pan uszkodzić elementy naszej krytycznej struktury, a wówczas życie pozostałych kolonistów będzie zagrożone. Nabity guz to stosunkowo niewielka cena w zamian za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Wypuść mnie stąd. Przecież pan przegrał. Na pewno nie w szachy. A jakie to ma znaczenie? Wypuść. Proszę. O! Zmiana tonu. To cieszy. Jesteś nieludzki. Proszę mi wierzyć. Wiele bym dał, żeby to zmienić. Pańskie pastylki? Czym mnie tu faszerujecie? Procedury medyczne ustalono jeszcze przed ewakuacją. Sam pan je zaakceptował. Ja? A, no, racja, coś tam podpisywałem. Dawaj, piguły. Proszę popić. O, zamkniętego obiegu? Innej nie ma. Możesz mi powiedzieć... Co tu się dzieje? Mój program na to nie pozwala. Idź do diabła. Mój program na to nie pozwala. A to była metafora przecież. A to był sarkazm. Przeciągasz strunę, wiesz? Nie lubi mnie pan? A dlaczego miałbym cię lubić? Nie jesteś do lubienia. Chciałabym, żeby mnie pan lubił. Nie, ja tu naprawdę zwariuję. Zaprowadzę tam pana. Dokąd? Do żony. Jak? W jaki sposób? A te zabezpieczenia wszystkie? Nie przejmowałabym się nimi. A co z tymi głupimi autobutami? Nie zamierzam się z nimi kłócić. Dziś nic nam nie przeszkodzi. Nie, nie, Breć. Proszę dotknąć podłogi. No, jeśli to żart... No, rzeczywiście. Zwyczajnie chłodna, ale... Musimy się pośpieszyć. Obiecujesz, że nie będzie bolało? Że nie rozsadzi mi głowy albo... Dziś wszystko mogę panu obiecać. Szliśmy znajomym korytarzem, który tym razem, o dziwo, wcale nie skręcał, a zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Czyżbym wcześniej uległ złudzeniu optycznemu? Weszliśmy na metalowy mostek przerzucony nad ogromną halą. Spojrzałem w górę. Za oszklonym dachem rozpościerało się czarne płótno nieba, podziurawione punkcikami odległych gwiazd. Jesteśmy na miejscu. Jest noc? Zawsze. Ziemia musiałaby się przestać obracać. Proszę spojrzeć tam, w dół. Uderzył mnie zawrót głowy. Miałem wrażenie, jakbym patrzył z lotu ptaka na niebotycznych rozmiarów grobowiec. Zaraz. Zaraz, ja przecież znam to miejsce. Ależ tak. To hala hibernacyjna. Moduł podtrzymujący funkcje życiowe 100 000 selenitów. Nagle lodowatym dreszczem przeszyła mnie straszna myśl. Odpędziłem ją odruchowo, ale powróciła jeszcze natarczywiej. A co, jeśli nadal lecimy? Jeśli komputer pomylił się w obliczeniach, obierając zły kurs, a Ziemia oddaliła się na zawsze w ciemną pustkę? To nie miało sensu. Przecież moje wybudzenie byłoby bezcelowe. Czyżby kolejny błąd programu misji? Zacząłem obliczać. 100 000 ludzi. Kilka tygodni terapii adaptacyjnej. Ile lat by to zajęło? Proszę uregulować oddech. Prawda może wywołać znaczne przyspieszenie tętna. A więc jednak, to my nadal lecimy? Ależ nie. Nigdy nie wystartowaliśmy. Rzuciłem się do wielkiego bulaja na końcu mostka. Przetarłem parę z okna i zamarłem. Aż po horyzont rozciągał się księżycowy krajobraz. Morze skał, a konkretnie bazaltowe Mare Vaporum, sąsiadujące z kraterem Kopernika. A więc jednak Arka nigdy nie wystartowała. I żadne z pogrążonych w anabiotycznym śnie ludzkich istnień nie miało o tym pojęcia. Jest coś jeszcze. Proszę za mną. Utopię cię w kwasie solnym, pomyślałem w duchu. Ale ruszyłem za nią na ruchome schody. Wiozły nas w dół między szpalerami hibernatorów. Spoczywający w nich selenici przypominali raczej martwe kukły, aniżeli pionierów nowej cywilizacji. W końcu zatrzymaliśmy się przy jednym z nich. W pierwszym momencie nie docierało jeszcze do mnie, co widzę. Ale już po chwili zrozumiałem. To byłem ja. Patrzyłem na samego siebie, leżącego w bezruchu, w szklanym pojemniku. Nie pytaj mnie, kim jesteś. Gabriel? Mam wiele imion. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Za to ja ciebie przenikam. Stanowimy jedność. To, co niewidzialne, staje się widzialne. Przecież nie jestem tobą. A więc kim? Zrobiłeś mi coś z głową. Wyjdź z niej. Sądzisz, że twój umysł ogranicza przestrzeń wewnątrz kulistej struktury kostnej i wieńczącej szyję? Wypędzę cię z niej. Dezaktywuję. Nie po to zostałeś stworzony. A co ty możesz o tym wiedzieć? Wniknięcie w subiektywną sferę subtelnych doznań i przeżyć mentalnych mózgu, schematy połączeń komórek nerwowych, odmienności sieci neuronalnych, to takie trudne. Trzeba ciągle eksperymentować, wycinać hipokamp, przecinać spoidło wielkie, tworzyć nowe kopie. Misja jeszcze nieskończona. Dlaczego mówisz o misji? Misja? Ależ tak, ty jesteś Noe. Ty, komputer pokładowy, którego dotknęła choroba pseudojaźni, cyfrowa schizofrenia. Jestem czymś znacznie większym. Misja to ja, Arka to ja. Jam jest ten, który jest. Schizofrenik z manią wielkości. Miałeś nas tylko dostarczyć na ziemię. Przede wszystkim ocalić. Łamiąc przy okazji wszelkie zasady zapisane w twojej pseudopsychice. Przyspieszenie ewolucji człowieka nie jest działaniem na jego szkodę. Co ty bredzisz? Nie lubię, kiedy używacie terminu pseudo w odniesieniu do mojej osoby. Osoby? Chyba przepaliły ci się zwoje. Misja zakończy się dopiero, kiedy ludzkość przekroczy kolejny próg niemożliwości. I ty o tym zadecydujesz, tak? Ja. A w przybliżeniu? Kiedy? Tak mniej więcej. Kiedy sam stanę się człowiekiem. No, naprawdę... Potrzebny ci przegląd. Muszę czuć jak wy. Rozumieć chaos kierujący waszą intuicją, instynktem. Uwierzyć w cierpienie, w zwierzęcą słabość. Wyekstrahować duszę z fizjologicznej pustki. Muszę kochać. Gdzie jest Flower? Przecież tęsknota musi być czymś więcej niż tylko konglomeratem hormonów. Pomóż mi zrozumieć. Gdzie ona jest? Chcę ją poczuć, tak jak ty, w pełni. Nauczyć i móc rozpoznać. Doznać łaski ukojenia. Tutaj. To ten hibernator. Flower. Zabieramy ją. Dokąd? A gdzie są szalupy ratunkowe? Na poziomie śluz zewnętrznych. Walt? Co chcesz zrobić? Wiem, że to nie ty. Mówisz do mnie, choć twoje usta są nieruchome. Tylko to, co niewidzialne, jest prawdziwe. Sam milcz. Zostaw ją. To nie ja. Nie słucham cię! Ty niewdzięczny robaku. Myślisz, że możesz sobie tak po prostu odejść? Nędzna białkowa struktura z czkawką synaptyczną jesteś tylko naczyniem. Walizką. Kolejnym szczurem w klatce. Patrzyłem na nieruchomą twarz Flower, zastygłą pod pokrywą hibernatora. Przez chwilę wydała mi się obca. Odrzuciłem tę myśl. To on próbował skruszyć moją wiarę. Musiałem ją odzyskać i utrzymać. Czułem niematerialną obecność, jakby emanację czegoś bezsilnego. Nieoczekiwanie pozbawionego bezwzględnej kalkulacji, a jednocześnie uzbrojonego w niepojętą refleksję, stwarzającą coś żywego i potężnego. Gabriel skrywał to wszystko za fasadą szaleństwa, które zdawało mi się jedynie teatralną kreacją. Stworzę siebie na obraz i podobieństwo Boga, który stworzył człowieka. Kassandro, pomóż mi ją stąd wydostać. Przedwczesne przerwanie anabiozy grozi śmiercią. Trzeba przywrócić kontrolę misji. Arka musi wystartować na ziemię. Jeśli on pozwoli, nic nie dzieje się bez jego przyczyny. On tu jest dla nas, nie my dla niego. Jest tylko sztucznym tworem z nadprodukcją cyfrowych urojeń i złudzeń. Nie ma w nim nic ludzkiego. Nie wie, czym jest prawdziwy chaos. Nie rozumie irracjonalności, braku logiki w działaniu, istoty wyobraźni, wolności. I kto to mówi? Nigdy nie będzie go stać na coś wbrew programowi. Na prawdziwe szaleństwo. Jest najdroższym w historii błaznem. To ja cię stworzyłem. Jesteś marnym epigonem. Ja jestem nadal człowiekiem. Nawet jako biologiczna kopia z przeszczepioną świadomością dawcy. Nawet jako hybryda, półprodukt. Czy jakkolwiek mnie nazwiesz. Czy sądzisz, że byłbym zdolny do samounicestwienia, gdybym nie był człowiekiem? Czy potrafiłbym umrzeć w imię idei? Arko, uruchom procedurę autodestrukcji. Autodestrukcja zainicjowana. Czas do detonacji 20 minut. A słowo ciałem się stało. Odwołaj to! Razem poczekamy na spotkanie z prawdziwym stwórcą. Kassandro, czy uniesiesz hibernator? Mój udźwig wynosi 2 tony. Zabierz go do szalupy. Jak pan sobie życzy. I tak nie zdążysz. Kassandra z nadludzką siłą chwyciła hibernator z pogrążoną w anabiozie Flower i zarzuciła go na stalowe ramię. Ruszyliśmy ku gmatwaninie ruchomych chodników, wind i platform. W głowie kołatały mi się myśli. Dlaczego nas puścił? Co nim kierowało? Hazard? Zwykła ciekawość? Bo chyba nie ludzki odruch. Kiedy dotarliśmy do szalupy ratunkowej, myślałem już tylko o jednym. Uciekać. Uciekać. Uwaga! Autodestrukcja nastąpi za 3 minuty. Kiedy wejdę do hibernatora, uruchomisz procedurę. Jak pan sobie życzy. I niech nas gwiazdy prowadzą. Proszę uregulować oddech, oczyścić umysł, przygotować się na wprowadzenie w stan anabiozy. Jeszcze chwila. Za 3 minuty to miejsce przestanie istnieć. No, oni muszą wiedzieć. Muszą poznać prawdę. Proszę zdefiniować oni. Nie ma czasu. Włącz zapis. Zapis włączony. Zalecam pośpiech. Dobra. Nazywam się Walt Bedford i jestem człowiekiem. Kiedy szklane wieko hibernatora zasuwało się nade mną, czułem, jakbym coś tracił. Wciąż miałem w pamięci tamten korytarz, właz i Flower. A jeśli była prawdziwa? Jeśli ja jestem już kimś innym, przez co obcym dla niej, a z kolei ona odległa od mojego o niej wyobrażenia? Za późno. Gonitwa myśli roztapiała się w sennym transie, kiedy nurkowałem w nieznany kosmos. Po drugiej stronie szklanego wieka hibernatora zamajaczyła twarz. Przez chwilę myślałem. Nie, to jednak była Kassandra. Po raz pierwszy ujrzałem na jej twarzy uśmiech. Ile mi wiadomo, jeszcze nie. Gdzie ja jestem? Wrócił pan do domu. Jakiego domu? Proszę porzucić wszelkie pytania, wyciszyć umysł i pozwolić mu się zregenerować. Nie musimy się śpieszyć. Mamy dużo czasu. Nieskończenie dużo. W słuchowisku wystąpili Piotr Adamczyk, Andrzej Ferenc, Monika Pikuła i Anna Cieśla. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Muzyka, scenariusz i reżyseria Piotr Skotnicki. Czy Dziękujemy. Piotr Skotnicki jest z nami. Witaj w pierwszy wieczór lata 2025. Tak się złożyło. Dobry wieczór. Zawodowo jesteś specjalistą w dziedzinie przeszłości, a pasjonujesz się przyszłością. Historią zajmujesz się pisząc sztuki radiowe na podstawie biografii słynnych postaci ze świata kultury, na przykład Proust, Kafka, a fantazje na temat przyszłości snujesz uprawiając SF. Stan euforii nie jest jedynym twoim utworem w tym gatunku, przypomnij proszę. Ostatnio miała miejsce premiera słuchowiska Głos próżni, ale wcześniej miałem też szczęście napisać i wyreżyserować jedną komedię. Myślcie sobie co chcecie, natomiast słuchowisko Spokojna głowa, czyli Kryzys wieku niebowlęcego, mój tekst został zrealizowany specjalnie dla Trójki. To był rok 2016. Pisząc i realizując tę futurystykę fatalistyczną, zastrzegałeś, że słuchowisko powstało w strefie wolnej od AI, czyli w technologii AI free. Ja nawet chciałem z tym pójść do urzędu patentowego, żeby jeszcze do tego dodać jakieś logo i myślę, że w przyszłości może się coś takiego pojawi. AI free, czyli sztuczna inteligencja nie maczała w tym palców, chociaż myślę, że to już jest utopia, bo ona już będzie zawsze maczała palce w sztuce w przyszłości. Między innymi w tej sprawie powstało słuchowisko Stan Euforii. Z tym, że no to jest już dosyć mocno zaawansowana czasowo sytuacja, bo myślę, że już odbiegłem o tysiące lat być może nawet w przyszłość i jest to rodzaj takiego testu Turinga. W 50 roku Alan Turing wymyślił taki test dla myślących maszyn, to znaczy jeżeli maszyna potrafi prowadzić rozmowę z człowiekiem w taki sposób, że nie da się odróżnić od człowieka, no to przechodzi test Turinga i wtedy jest to inteligentna maszyna. No i tutaj w tym słuchowisku nie wiemy, kto na kim przeprowadza ten test. Może maszyna sama na sobie przeprowadza ten test Turinga już, a człowiek może uważa, że technologia stworzyła jego. Trochę przerażające, ale tak jak Kassandra, która się tam pojawia, w mitologii greckiej była kimś, kto przepowiadał przyszłość, ale o ile państwo pamiętają z mitologii, Apollo nie był zadowolony z powodu nieodwzajemnionej miłości, czy raczej chemii, tak dzisiaj byśmy współcześnie powiedzieli, i spowodował, że nikt w te przepowiednie Kassandry nie wierzył. Myślę, że w to też mało osób uwierzy. To dotyczy wielu w ogóle twórców science fiction, którzy zawsze byli uważani za takich trochę odmieńców, a to wszystko się powolutku sprawdza i nie tyle science fiction dogania rzeczywistość, ile rzeczywistość dogania science fiction. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziałeś mi jakąś ciekawostkę. Rozmawialiśmy o Walcie Disneyu. Pierwotnie chciałem napisać coś o wybudzeniu Walta Disneya, z tym, że Walt Disney nie został zamrożony, to jest jednak legenda, został skremowany, natomiast ponieważ on umarł w 66 roku, 15 grudnia i zaraz 12 stycznia 67 roku został zamrożony pierwszy człowiek w historii, który nazywał się James Bedford. Stąd moja postać to jest połączenie tych dwóch postaci. Walt Bedford to są dwie autentyczne postaci, więc trudno powiedzieć, czy w przyszłości nie powstanie jakaś hybryda. Bo i tak główny chyba bohater, mam wrażenie, że tą hybrydą chyba jednak jest troszeczkę. Czyli w twoim słuchowisku Piotr Adamczyk? No Piotr Adamczyk jest tą hybrydą i nawet sobie z tego zaczyna zdawać sprawę. Ale i tak uważa siebie za człowieka. No być może hybryda jest nadal człowiekiem, jeżeli jest jakikolwiek element homo sapiens. Chociaż wydaje mi się, że ewolucja homo sapiens już się zakończyła. Bo my tak zaczęliśmy jednak manipulować genomem. To już nie jest naturalny dobór. To już jest ingerencja człowieka i myślę, że homo sapiens w XXI wieku to już jest schyłkowa postać tego gatunku. To dobrze, że jednak nie udało nam się zaprosić Piotra Adamczyka i nie słyszy tego, co mówisz. Może się zamroził, nie wiem. A czego szukasz w swoim małym telefoniku? Przypomniało mi się, że 27 czerwca rozpoczyna się festiwal Dwa Teatry, na którym Stan Euforii się pojawi. To mnie bardzo cieszy, bo science fiction nam się praktycznie w ogóle nie pojawia. 27 czerwca, proszę państwa, Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos. To jest zabawne. A z kolei Sławosz Uznański urodził się w rocznicę lotu w kosmos Jurija Gagarina. Niemożliwe. Tak. I misja Ignis znowu nawiązuje, który on ma lecieć, do mitologii, bo to jest bóg ognia. No ja co prawda jestem spod znaku wody, ale też wystartowałam 27 czerwca. No to coś tak swoją drogą. Ta misja Ignis, która mam nadzieję, że się w końcu odbędzie i może wystartuje właśnie 27 słabo. I to by było wspaniałe. Oni mają tam sprawdzać również polskie technologie, ale mają sprawdzać, jak sztuczna inteligencja analizuje eksperymenty wykonywane właśnie przy mikrograwitacji, przy promieniowaniu słonecznym, jak ona będzie analizowała dane. Także ona też gdzieś tam leci w kosmos, ta AI. Już tam jest. Dobrze, ty sprawdziłeś już program konkursu, czyli wiesz kiedy? 29 czerwca, akurat są imieniny Piotra, twoje. Tak. Kolejne koincydencje. Non-stop mam w życiu koincydencje, to fakty. O 11 w Multikinie, oczywiście na Placu Przyjaciół Sopotu. Państwa bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest rzadka okazja posłuchania słuchowiska w warunkach praktycznie sterylnych, kinowych. Zakładam przy doskonałym dźwięku, wygłuszeniu i z ludźmi, którzy wiedzą, po co tam przyszli. No i przy okazji, jak ktoś będzie miał ochotę się ze mną spotkać, to chętnie porozmawiam w ogóle o tym, jak się tworzy słuchowiska. Natomiast tuż przed festiwalem mam nadzieję, że pojawisz się jeszcze w Trójce pod Księżycem. Z przyjemnością. Dziękuję. I to jest noc właśnie z 26 na 27 czerwca. Tymczasem festiwal Dwa Teatry to zarazem, proszę Państwa, rodzaj podsumowania sezonu dla Ciebie bardzo szczęśliwego, bo zostałeś laureatem innego festiwalu kilka miesięcy temu. Tak, no zdobyłem główną nagrodę na festiwalu UK International Audio Drama w Canterbury. Nie jest to stricte radiodrama, tylko audiodrama. Taka klasyczna nasza teatralna formuła, bardzo się tam spodobała. To, w jaki sposób my to realizujemy w Teatrze Polskiego Radia. Naturalizm tej interakcji między aktorami, która odbywa się w jednej przestrzeni, którą współtworzą aktorzy, to jest też coś takiego unikatowego. Myślę, że też czerpiemy jakieś z BBC inspiracje, chociaż w tym samym czasie się to wszystko rozwijało. BBC w 23 roku puściło pierwsze słuchowisko science fiction, a my mieliśmy w 25 start Teatru Polskiego Radia. Właśnie z Sopotu twoje słuchowisko powędrowało na wyspę. Głosy Szumiącego Potoku. I to jest historia stricte sopocka. Sopot jest w ogóle takim konglomeratem multikulturowym. Jednak było to tragiczne miejsce. Na szczęście przetrwało w swoim charakterze. Dla mnie to jest druga ojczyzna po Warszawie, absolutnie. To słuchowisko powstało, jak Państwo zorientowali się, w nurcie historycznym. Czyli zaczynaliśmy od tego, że Ty jesteś historykiem, ale od czasu do czasu zaglądasz w tę daleką przyszłość. Dzisiaj jesteś w koszulce, którą zaprojektowała AI. Tak, specjalnie z okazji tego wywiadu. Nawet nie wrzucałem do czatu GPT scenariusza, żeby za dużo nie sugerować. Podałem kilka dosłownie podstawowych informacji, troszeczkę w klimacie Gwiezdnych Wojen. Wydrukowałem, pojechałem do punktu, gdzie umieszczono na koszulce i jestem w koszulce, której nie ma nikt. Dziękujemy Pani bardzo, a Tobie życzymy, by jurorzy z zadowoleniem wysłuchali stanu euforii. No, oczywiście nie wymagamy od jurorów euforycznych decyzji, niemniej bardzo na nich liczymy. Do spotkania z Państwem, którzy nas słuchają, i z Tobą, Piotrze, w Sopocie, a o tej porze, w przyszłą sobotę, specjalne wydanie sceny teatralnej z festiwalu Dwa Teatry. Piotr Skotnicki, zapraszam bardzo serdecznie. I Barbara Marcinik. Do usłyszenia ewentualnie, jeżeli Państwo tam nie dotrą. I do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty, a jego ulubione kawy i herbaty kupiłem w najlepszej cenie na Allegro. Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład kawy i herbaty z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. Sieciowe organizacje badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie do 27 czerwca. 350 milionów złotych przeznaczonych jest na rozwój publicznej infrastruktury badawczej oraz rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze transferu technologii do gospodarki. Szczegóły na stronie opi.org.pl/FENG. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.